مدینہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مسافر نے دو رکعت کے بجائے اگر چار رکعت پڑھ دی تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نماز کے احکام صفحہ 312 پر 312 تا 13 پر ہے. مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے, یعنی چار رکعت والے فرض کو دو پڑھے, اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے, اور قصدن چار پڑھی اور دو پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی دو رکعتیں نفل ہو گئی. مگر گناہگاروں عذاب نار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا, لہذا توبہ کرے, اور دو رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی. ہاں اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر اقامت کی نیت کر لی, نہ قیام کی نیت کر لی کہ میرا سفر ختم ہو گیا بس اب میں مقیم ہوں, تو فرض باطل نہ ہوں گے, مگر قیام و رکوع کا اعادہ کرنا ہوگا. اور تیسری کے سجدے میں نیت کی تو اب فرض جاتے رہے. یوں ہی اگر پہلی دونوں یا ایک میں قراءت نہ کی نماز فاسد ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی.